Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 22-ն է, օրը երկուշաբթի։ Կարծիքահաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում հաճելի օր և բարձր տրամադրություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Արցախում շատերին է հայտնի Ավշարյանների ընտանիքը, որի 4 զավակները մասնակցել են Արցախյան պատերազմին։ Նրանցից մեկի հետ զրուցել է մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Չարենցնամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք 32-րդ մասը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Յուլիա Վանյանին։ Արցախյան ազատամարտը հայտնի ու անհայտ շատ հերոսներ ունեցավ, հայտնի ու անհայտ հերոսության դրսևորումներ, ինքնազոհության անհավանական օրինակներ։ Այս օրերին, երբ ազգովի նշում ենք Շուշիի ազատագրման 25-ամյակն ու հպարտանում մեր հաղթանակով, կան մարդիկ, ովքեր նաև տրտմությամբ են հիշում 92-ի մայիսի 9-ը։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր այդ օրը կորցրին ամենահարազատ մարդկանց։ Երջանիկ մի պատահականությամբ ես առիթ ունեցա զրուցել Շուշիի ազատագրմանը մասնակցած տասնյակ ազատամարտիկների հետ։ Եվ վերստին համոզվեցի, որ ընկերոջ կորստյան բիշտն անանց է։ Հաղթանակի հետ անդառնալի կորուստ, չսպիացող վերք, անպարագից կարոտ։ Արցախում շատերին է հայտնի Ավշարյանների ընտանիքը։ Հազվադեպ է, որ մի օջախից պատերազմին մասնակցեն միանգամից 4 եղբայր։ Միասին, ուսին նրանք մի ամբողջ պատերազմ անցան ու ողջ առողջ տուն եկան։ Գագիկ Ավշարյանը Շուշիի մատույցներում խոցված մեր տանկի անձնակազմի հրամանատարն էր։ Միակը, ով ողջ մնաց անձնակազմից։ Դա մի մղձավանջ էր նրա համար, որից նա երկար ժամանակ չէր կարողանում ուշքի գալ։ Հաջորդ օրը եկան Շուշի։ Եկան որ մտցան Շուշի դամ տանգի գործի կան։ Դա չէր քեցած։ Մի 5 օր, մի շաբաթ գծել առաջ քեցած, որտեղ տորց հետ պիտի գնանք առաջ չկա։ Կան ապրումներ ու զգացողություններ, որոնք հնարավոր չէ նկարագրել, բարերով փոխանցել։ Կարծում եմ Գագիկ Ավշարյանի այդ օրերի ապրումները այդպիսին էին։ Նա ինքն էլ խոստովանում է, թե ինչպիսի դժվարությամբ նորից մտավ պատերազմի հորձանուտը։ Ասկերանով որ սկսեցին մտնելը, մեր հայաց եկավ ուրանը կաղնեց, ներքևից գալիս է, այն ժամանակ, որ մտել է, էլ հետ չեն եղել։ Հոբաց մինչև էլ նենց ապրողների մեջ, սենց դարար, սենց եղար, անգերծասաց, շատ վատ էի տանում, շատ վատ, ասում ոնց, Շուշին գրավեցինք, էլ ինչ կա, ազատագրեցինք, էլ ինչ, մենք իմացենք, թե Շուշին ազատագրեինք, էլ պրծավ, էլ բան չի մենք։ Նրանց հետո իջանք եղանք ասկերանի ուղությունը, մի ուրիշ տանկով, մի ուրիշ ձևի, ու տենից մինչև եսօր։ Պատերազմը բացի դրանից, որ աշխարհի ամենամեծ չարիքն է, նաև ընկերության փայլուն դրսևորում է։ Պատերազմը ցավ է, ուրախություն ու թախիծ է, անեծք է ու օրհնություն։ Պատերազմը դա մահ է ու կյանք, ու հրաշքն էլ անպակաս էր մեր պատերազմից, մեր տղաներից։ Պահ եղել որ իրանք մի 25-30 տեխնիկայով են եկել, մեր տղերը կարվել են երկու տանկով, մի տանկով։ Եվ ինչն ա մեզ օգնել հաղթել այդ դեպքում։ Ինչն ա մեզ օգնել, մեզ օգնել ա մեր հավատը, մեզ օգնել ա մեր ազատություն մեջ ապրելը։ Ապրելու ձգտումը։ Այո, եւ մեզ օգնել ա, որ մի քիչ մտածում ենք, էլի միջին բան անում ենք, իրանք են որ անմտածված գործեր են անում, այս ապրելի դեպքերի նման։ Հետո մեզ ուրիշ գնալու տեղ չունենք, ուր գնայինք, որտեղ գնայինք, երի մարդիկ հետ են, ուզեցել են այս քաղաքը պահեն, այս երկիրը պահեն, մեր երեխեքը որտեղ պիտի գնայինք, ու գնայինք ուր, ով գնացել է հետ երկիր, ով էլ որ փախել գնացել է, նա էլ չի գալու, չի եղել որ փախել է, բայց ով մնացել է նա մնալու է, մեր ժողովուրդը լավ ժողովուրդ է, մեր ժողովուրդը մարդիկին եղել որ անօթանալի դաժե պատվալը մնա, ամեն մարդ գիշեր վարձած հերատանը քնել։ Հիմի ուրիշ տեղ պատերազմներ են այն։ Մի կուչ մի տրաքոցան էլ դսպես սա հավաքեցին փախան։ Թողին են անդարները, ուր են թողում են թողում, մենք ուր գնայինք։ Մեր գնալու տեղ չունենք։ 92-ից այս կողմ յուրաքանչյուր մայիսի 9-ը Գագիկ Ավշարյանը նույն մտորումների մեջ է։ Ես ինչ, ամեն տարի մտածում ես, ասում ես, Տարաստված են տղեքը, այսօր կենդանի լինի։ Տարաստված։ Մեր ունկնդիրներին ուղված Գագիկ Ավշարյանի շնորհավորական խոսքը երատոնի կապակցությամբ ավելի շատ մաղթանք է ու հորդոր։ Ղարաբաղը միշտ պիտի մնա։ Թող ոչ մի ինչ չմտածի։ Ստեղից լավ տեղ կա։ Իրա Կալկուտներավը, Սելերավը, Արաշներավը, ոչ ամենից լավ տեղ Ղարաբաղը։ Ղարաբաղը լավ տեղ։ Ես գիտեմ, տեսալ չեմ։ Կարող է ես ոչ ինչ չեմ գիտակ տեսալ չեմ։ Միգուցե դի, ոչ քեփսկեմ ավի քարքա։ Հանգիստ ակորատն է գեղեցին, հետո մեր հողությունը որ գործողի մնանք։ Եթե մենք մեր Ղարաբաղը, մեր ժողովուրդը ստեղից մի քայլ արեն գնացին, ցանը վիրանց պատմությունը կտրվում է ու իրա ոչնչանում է։ Արեքինա դուսեք Ամերիկա միլիարդեր դը, եթե քո պատմությունը չկա, զրո ես։ Այսպիսին են մեր հերոսները՝ վեհ իրենց համեստությամբ, հզոր իրենց պարզությամբ։ Սյուժեն պատրաստել է Յուլիա Վանյանը։ Կարծիքնա եթերում, այսօր մայիսի 22-ն է, օրը 2-ի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-ի ծորփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ առաջին տպագիր գիրքը։ Աստվածաշունչը առաջին տպագիր գիրքն է աշխարհում, այն նաև ամենաշատ թարգմանված գիրքն է։ Միայն 19-րդ դարում այն թարգմանվեց 400 լեզուներով։ 2000 թվականի վերջին աստվածաշնչի թարգմանված լեզուների թիվն անցավ 1900-ից։ Եթե նկատի առնվեն նաև բարբարները ձայնապնակները, աստվածաշունչը մաչելի է դառնում 4300 լեզուներով։ 1900 թվականին 5 միլիոն աստվածաշունչ և 7 միլիոն նոր կտակարան է տպագրվել։ 2000 թվականին 36 միլիոն աստվածաշունչ և 57 միլիոն նոր կտակարան։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Մայիսի 20-ին Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջանի մշակույթի տան դահլիճում ելույթ ունեցան Երևանի ժամանած Կամսար ազգագրական երգի Պարի համույթը, անհատ կատարողներ Լեռնիկ Թադևոսյանն ու Համլետ Մուրադյանը, ինչպես նաև համերգին մասնակցեցին Քարվաճարի դպրոցականներ։ Համերգի նախաձեռնությունը Շահումյանի շրջանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի կազմակերպիչ Տաթևիկ Վիրաբյանին է։ Իրականացմանն աջակցել են Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանը, շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Հայասեր Գաբրիելյանը, ամերիկաբնակ մեծ հայրենակիցներ Գրետա Գրիգորյանն ու Ֆրեդրիկ Վարդանյանը։ Ինչպես միջոցառման սկզբում նշեցին հաղորդավարներ Սոնա Վարդանյանն ու Մխիթար Գաբրիելյանը, համերգի կազմակերպման նպատակն է ակտիվ պահել մշակութային կյանք հաստատագրված հայրենիքում, ինչպես նաև համագործակցել տեղում գործող խմբերի հետ։ Մայիսի 20-ին կազմակերպված համերգն էլ համագործակցության օրինակ էր, երկրների հետ ելույթ ունեցան նաև քարվաճարցիները։ Մենակատարներ Լեռնիկ Թադևոսյանն ու Համլետ Մուրադյանը իրենց ելույթներից առաջ ողջունեցին ներկաներին, ընդգծելով, որ շատ ուրախ ու հպարտ են լինել ազատագրված Արցախում։ Համերգի ընթացքում հնչեցին հայրենասիրական երգեր, Կամսար ազգագրական երգի Պարի համույթի անդամների, մենակատարների ու Քարվաճարից Մարիամ Տոնոյանի կատարմամբ։ Կամսար համույթի անդամներն ու Քարվաճարի դպրոցականները պարեցին ազգագրական պարեր։ Միջոցառման ավարտին համերգի նախաձեռնող Տաթևիկ Վիրաբյանը շնորհակալություն հայտնեց հանդիսատեսին ներկա գտնվելու և բոլոր աջակիցներին համերգի կայացման համար։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Oh, Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:45 րոպե։ Չարենցնամեր, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, այսօր կլսեք 32-րդ մասը։ Կինը Եղիշե Չարենցի երկերում։ Սա մի բարդ թեմա է, բարդ մի նյութ, որն սպասում է իր մշակողին և հետազոտողին։ Կինը Եղիշե Չարենցի երկերում ու երկերում ընդգրկում է ստեղծագործական լայն բնագծեր։ Պատահականություն չէ, որ նրա առաջին ալբոմանման գրքույկը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ 3 երկ տխրադալու աղջկան։ 16-ամյա բանաստեղծը սրի մի հարվածով ուզում է լուծել սիրո գորդիան հանգույցը և փակել իր հաշիվներն այդ հավիտենական կոչված թեմայի հետ։ Չկա, կորած է երազի ճամփան, չկա տերյանական ցնորք կինը։ Եթե տերյանը իր գալոց պոեզիան համարում է ճերմակ շորերով գունատ աղջկա շուշուկն ու շուշունջը, բայց ավելի լավ է խոսքը տանք իրեն տերյանին։ Արցակ դաշտերի ամայության մեջ նա մեղմ շշնջաց։ Կարծես թե սիրո քնքուշ խոսք ասաց իր հող դաշտերին։ Ծաղիկների մեջ այդ անուրջ գույսի շուշուկը մնաց, և ծաղիկները այդ սուրբ շուշուկով իմ սիրտը լցրին։ Ամենայն ինչ տերյանի մոտ երազային է, աննշմար որպես քնքուշ մութի թև ուրվականային։ Այս բանաստեղծությունը գրված է 1908 թվականին, 5 տարի հետո պիտի գար մի նոր, ուրիշ բանաստեղծ և երգեր կինը որպես կին, այն էլ թոքախտավոր, այն էլ։ Օրորվում էր կարգը, վազում ու վազում, կարապանը երգում էր մի ինչ-որ երգ, թոքախտավոր կինն էր մոտից դառն հազում, մուտն էր գրկում արևմուտք ու արևելք։ Խստագույն։ Մենք ասենք դաժան իրապաշտական գույներով գրված Չարենցի երեք երգը մի դեռ չգիտակցված հերքում էր տերյանական ցնորք աղջիկագոյության նրա պսակազերծումը։ Չարենցը չի կանգնում կես ճանապարհին, նա գնում է մինչև վերջ, մինչև ինքնաձախկումը, հասնում մի տեղ, ուր թվում է, թե վերջանում է քնարերգությունը։ Նա պատմում է, թե ինչպես հանկարծ ամեն բան փոխվեց և ինչպես նա կորցրեց երազի ճամփան։ Ու այս եմ հիշում մի հին անկողին թաղված մուշուշում ու մի մերկ մարմին, ու ցավոտ ճնշված հեկեկանքը իմ, ու դուրս եկա ես, զգացի միայն, որ ցուրտ է, քամի, որ կյանքն ինձ համար էլ կատակ է մի։ Այսպես է փակվում վերջանում երազի ճամփան հասարակ մահկանացուների մոտ, բայց Չարենցը հասարակ մահկանացու չէր, և նա չկարողացավ փակել իր հաշիվները հավիտենական թեմայի հետ։ Դեռ քանի անգամ պիտի այրվեր նրա երազը, մոխրանար և տաք մոխիրներից պիտի հառներ երեք պարզ թվացող անհասկանալին և ստիպեր բանաստեղծին նրան բնորոշելու համար բարեր որոնելու և գտնելու։ Ախ, կին ցնորք, քույր Շամիրամ ու Աստված։ Եվ եթե Վահան Տերյանը ճերմակ շորերով գունատ աղջկան, ճիշտ է, գիշերների թագուհի է անվանում հետագայում, անգամ հրաշք աղջիկ ցնորքների դիցուհի, սակայն տարիների ընթացքում կինը Տերյանի քնարերգության մեջ վերածվում է մարդ արարածի, անգամ սոցիալական անարդարության զոհի։ Ամենքինն ես, իմը չես, ամենքին ես սիրում դու, ախ ոսկով են գնում քեզ անհաս ցնորք իմ հոգու, կամ հաճելի ժամանցի սրտակից։ Ափսոս չէ մարգու այս երեկոն, երբ հազիվ են մեզ թողել մենակ, երբ քեզ է պարզված հոգիս համակ, նստած կարդում ես սատիրիկոն, ափսոս չէ մարգո այս երեկոն։ Եղիշե Չարենցը, սակայն կրկնենք, դաժան իրապաշտական գույներով կնոջը պսակազերծելուց հետո հաճախ 7 անգամ 7 տերյանական մշուշներով շղաշում է նրան և ինքն էլ վախենում է իր ստեղծածից։ Այսպիսի ահավոր տոներով է գրված երեքը փակագծում պոեմ հավիտենականը։ Ոչինչ չի խնայված այստեղ պոեմը դարձնելու համար ազդեցիկ ու խորհրդավոր։ Պոեմի նյութը ըստ էության հավիտենական եռանկյունին է, իրար հետ խաղաղ ապրող զույգը, ապա անխուսափելի երրորդը, որը մտնում է նրանց կյանքն ու կենցաղը, խրովում նրանց անդորը եւ նվաճում ուրիշին պատկանող կնոջ ծերը, որին եւ հաջորդում է ավանդական վերջարկը. Երկու դիակ ու մեկ ողբացող։ Այո, ոչինչ չի խնայել արդեն 19-ամյա երիտասարդ բանաստեղծը պոեմը վերածելու արտաերկրային ժամանակակից ու տարածությունից դուրս։ Ստվերներով եւ խորհրդավորությամբ հագեցած մի լեգենդանման ասքի, որտեղ տղամարդիկ ասպետներ են, կինը միջնադարյան ինչ որ դղյակի տիրուհի եւ ուր խորհրդավոր անցքերը տեղի են ունենում նույն դղյակում, ուր կյանքն անցնում էր։ Որպես հեքիաթ, որպես հինավուրց, դարերում ապրած լեգենդի մի կտոր։ Do you know? Կարծիքն է եթերում այսօր մայիսի 22-ն է, օրը 2:07-ի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր կենսաբանական բազմազանության միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Արթուր Կոնան Դոյլը, բրիտանացի գրող, Գուրգեն Ալեմշահը, հայ կոմպոզիտոր, խմբավար և դիրիժոր, Հերբերտ Չարլզ Բրաունը, ամերիկացի քիմիկոս օրգանիկ Նոբելյան մրցանակակիր, Նիկոլայ Մակարովը, զենքի կոնստրուկտոր, ստեղծել է Մակարով ատրճանակը, Շարլ Ազնավուրը, ֆրանսայ աշխարհահռչակ երգիչ, դերասան, կոմպոզիտոր, բանաստեղծ, Ջորջ Անդրյու Օլան, ցակումով հունգարացի, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Բետի Ուիլյամսը, խաղության Շարժման իրլանդացի ակտիվիստ, խաղության Նոբելյան մրցանակակիր։ Can't keep.